قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Hakika wamehasirika waliokanusha kukutana na Mwenyezi Mungu mpaka ilipowajia saa kwa ghafla. Wakasema, ole wetu kwa tulioyapuza, nao watabeba mizigo yao juu ya migongo yao. Ni maovu hayo wanayobeba. Wama alhayatu ad-dunya illa la'ibun wa lahu waladdaru al-akhiratu khayrun lilladhina yattaqun afala ta'qilun. Na maisha ya dunia si chochote ila ni mchezo na pumbao tu, na hakika nyumba ya akhera ni bora zaidi kwa wanaomcha Mungu. Basi je, amtia kilini? Qad na'lamu innahu layahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Tunajua ya kwamba yanakuhuzunisha wanayoyasema, basi hakika wao hawakukanushi wewe, lakini hao madhalim wanazikataa ishara za Mwenyezi Mungu. Walaqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimati Allah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Na hakika walikanushwa mitume wa kabla yako, na wakavumilia kule kukanushwa na kuudhiwa mpaka ilipowafikia nusura yetu, na hapana wakubadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu, na bila shaka zimekujia baadhi ya habari za mitume hao. Wa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis samaa'i fata'tiyahum bi ayah walau syaa Allahu lajama'ahum 'ala al-huda fala takunanna min aljahilin. Na ikiwa ni makubwa kwako huku kukataa kwao, basi kama unaweza kutafuta njia ya chini kwa chini ya ardhi au ngazi kuendea mbinguni ili uwaletee ishara, na lau kuwa Mwenyezi Mungu angependa angeliwakusanya kwenye uongofu, basi usiwe miongoni mwasiojua. Innama yastajibu alladhina yasma'un walmauta yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un. Hakika wanaokubali ni wale wanaosikia, na ama wafu Mwenyezi Mungu atawafufua na kisha kwake yeye ndio watarejeshwa. Waqalu laula nuzila alayhi ayatun min rabbih qul inna allaha qadirun ala an yunzila ayatan walakinna aktharahum la ya'lamun. Na wamesema, kwa nini hakuteremshiwa muujiza kutoka kwa Mola wake mlezi? Sema, hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuteremsha muujiza, lakini wengi wao hawajui. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ.